սիրում, այս որ դարձել ես գարուն, ծաղկացան ուշի մայգում, այս երեքը քեզ եմ երկում, աչկերը սիրում, սիրում, այս որ դարձել ես գարուն, ծաղկացան ուշի մայգում, այս երեքը քեզ եմ երկում, այ ջանա, ջանա, ջանա, իման ուշան ուշ բանա, դիրտես քեզ կուրբան արա, ամեն ինչ քեզ կանա, Let's come on.